când îl beau, mă, lângă frățorul meu, mă, că fracile nu mă lasă, când mă văd mă duș acasă. Să vorbească, nu-i lasă, măi, că stau și beau cu dușmanii.